RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 9 listopada, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Apelację od wyroku uchylającego zakaz organizacji Marszu Niepodległości zapowiada prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Były premier Donald Tusk może ponownie stanąć przed komisją do sprawy Amber Gold. Na polsko-rosyjskim przejściu udaremniono przemyt leków z Rosji. Będziemy się odwoływać. Składamy apelację, mówi prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, odnosząc się do wczorajszej decyzji Warszawskiego Sądu Okręgowego, który uchylił decyzję o zakazie organizacji Marszu Niepodległości. Biało-czerwony marsz przejdzie tą samą trasą, którą pójdzie zakazany wcześniej Marsz Środowisk Narodowych. Od Ronda Dmowskiego do Błoni Stadionu Narodowego. Jego organizację premier powierzył Ministerstwu Obrony. Patronem jest prezydent Andrzej Duda. Wicepremier Piotr Gliński mówił w Trójce, że władze planowały zorganizowanie oficjalnego marszu 11 listopada jeszcze przed zamieszaniem związanym z zakazem. Rząd czekał na wynik negocjacji prowadzonych ze środowiskami narodowymi. Decyzja o zorganizowaniu marszu państwowego nie była związana z decyzją pani Gronkiewicz-Waltz. Chcieliśmy to zrobić, no dynamika sytuacji politycznej w Polsce nie ułatwiała tego, bo jest ostry konflikt i cokolwiek się zrobi, to zawsze jest wrzask. Poza tym, no to jest ta cykliczna, mówię o tych marszu, który był dotychczas organizowany przez środowiska tak zwane narodowe. To też nie ułatwiało. Te środowiska, które organizowały ten marsz, no były bardzo sztywne w tych rozmowach. Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz mówił dziś w TOK FM, że Marsz Niepodległości rozpocznie się o 14 na Rondzie Dmowskiego. Na uwagę, że w tym samym czasie i w tym samym miejscu będą już zabezpieczenia marszu organizowanego przez rząd, odpowiedział tu cytat pana prezydenta: na pewno zapraszamy na nasz marsz. Dodał, że w związku z tym, że mają odbyć się dwa marsze, liczymy na rozmowy w tej sprawie. Szef MSWiA Joachim Brudziński zapewnił, że na marszu organizowanym przez rząd pod patronatem prezydenta będzie bezpiecznie. Wczoraj po wielu godzinach rozmów udało się podpisać porozumienie z policyjnymi związkami. Funkcjonariusze kończą protest, wracają do pracy, dostaną 655 zł podwyżki w tym roku, a w przyszłym 500. Nadgodziny będą od lipca przyszłego roku pełnopłatne. Nie trzeba będzie czekać na ukończenie 55 lat, by przejść na emeryturę. Koncert dla Niepodległej, który już jutro będzie można wysłuchać na Stadionie Narodowym w Warszawie, oficjalnie rozpocznie obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Muzyczno-historyczne wydarzenie na żywo zobaczy ponad 40 tysięcy ludzi. To będzie muzyczna podróż przez ostatnie 100 lat historii Polski, zapowiada szef biura programu Niepodległa Jan Kowalski. Zaczynamy od utworów legionowych, przez pieśni powstańcze, pod utwory, które są kojarzone z okresem PRL-u, czy też muzyki współczesnej. Z Polską Orkiestrą Radiową wystąpią znani artyści, między innymi Jan Pietrzak, który wykona utwór Żeby Polska była Polską. Bardzo się cieszę, że moja pieśń zostanie przypomniana, ponieważ to jest jeden z hymnów naszej niepodległości. Maryla Rodowicz natomiast przeniesie tanecznie publiczność do lat 60. To był taki czas, kiedy polska młodzież się zachłysnęła rock'n'rollem. Na scenie wystąpią także między innymi Aleksandra Kurzak, Krystyna Prońko, Krzysztof Cugowski, Natalia Schroeder, Ewa Farna, Zespół Mazowsze i Warszawskie Kombo Taneczne. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Koncert będzie też transmitowany przez program Pierwszy Polskiego Radia, także telewizję TVP1, TVP Polonia, TVN i Polsat. Małgorzata Wasserman nie wyklucza, że ponownie wezwie Donalda Tuska przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Ma to związek z informacjami przedstawionymi w programie Alarm w TVP. Informator materiału, przed laty wysoki rangą urzędnik publiczny, twierdzi, że były premier, tu cytat, namawiał go do OLT Express. Nie wiadomo, kim jest mężczyzna, bo nie chce podać swojej tożsamości. Kolejne dwie próby przemytu leków udaremnił funkcjonariusz Krajowej Administracji Skarbowej na przejściu polsko-rosyjskim w Gołdapi. W ciągu ostatnich 2 tygodni już 10 razy próbowano przez to przejście nielegalnie wwieźć lekarstwa do Polski. Służba celno-skarbowa ostrzega przed zakupem leków niewiadomego pochodzenia. Część zatrzymanych specyfików może pochodzić z legalnych rosyjskich aptek, ale część w takich sytuacjach pojawiają się produkty niecertyfikowane lub podrabiane. Te mogą być realnym zagrożeniem dla zdrowia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

LP3. A dziś LP3 na wyjeździe korzystamy z uprzejmości cudownego studia Rozgłośni Polskiego Radia Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy. I z tego właśnie studia zapowiadam teraz, jak zwykle po 11, piosenkę dnia. Już Państwo wiedzą, że jest nowa wersja białego albumu Beatlesów, remasterowana. I z tego właśnie albumu Glass Onion, The Beatles, piosenka dnia. Glass Onion, The Beatles. Dziś nasza piosenka dnia. Remasterowany album biały The Beatles. Państwo już zaznajomili się z treścią tego albumu na nowo wydanego. Świetnie to brzmi i jak zwykle dobrze się słucha. Nim przejdziemy do naszych rozważań archiwalnych, to teraz chciałbym Państwu zaproponować nowość, a w zasadzie nie ja, a Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Powiem właśnie, ta agencja wydała świetną płytę w roli głównej Tomasz Chyła Quintet. Oni mieli być naszymi gośćmi, ale w związku z tym, że byli na trasie koncertowej i wracali do Polski, a w Warszawie, z tego co mi przekazano, duża mgła na lotnisku, wylądowali na innym lotnisku w Polsce, dlatego chłopakom życzymy bezpiecznego i szybkiego powrotu do domu. Tomasz Chyła Quintet. Mamy jeden utwór z tego nowego albumu zatytułowany Still. No to teraz posłuchajmy. Tak sobie myślę, słuchając, że zwolennicy jazzu nie będą się zastanawiali ani minuty i sięgną po całość płyty. Tomasz Chyła, Quintet. Nowa płyta wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Wysłuchaliśmy jednego z utworów, który znajdą Państwo na tej płycie. Tytuł tej kompozycji Still. No a teraz po tej prezentacji czegoś nowego wracamy do listowych spraw. Pierwsza listowa sprawa jest taka, że pragnę podziękować wszystkim, którzy już oddali głosy i złożyli dziś meldunek do radia, że głosy oddane i że teraz oczekują na to, co po godzinie 19 będzie wyprawiał redaktor Niedźwiecki. No będzie szaleństwo jak zwykle. Po godzinie 19 zapraszam w jego imieniu. Po 19 dowiemy się, jak Państwo dziś ułożyli listę. No a my do 12 będziemy teraz wspominać. To będzie ten fragment LP Trójki, który jest przeznaczony dla maniakalnych fanów wspomnień dawnych list. Dziś wspomnienie listy ze stycznia 1988 roku i wtedy odbyło się notowanie 305. I tak jak Państwu powiedziałem godzinę temu mniej więcej, było wtedy na liście dużo świetnych utworów ze świetnych płyt. Na przykład wtedy na liście Little Lies, Fleetwood Mac. Tylko jeden kolega z naszej paczki miał całą płytę i kiedy do niego przychodziliśmy, natychmiast sięgałem po tę płytę i odtwarzałem Fleetwood Mac. Trochę to było niegrzeczne z mojej strony. Po latach mogę przeprosić, ale Było to silniejsze ode mnie. I wtedy w 1988 roku w styczniu w 305 notowaniu Little Lies Fleetwood Mac na liście przebojów programu trzeciego. Kilka wspomnień jeszcze do 12, czyli przez mniej więcej 20 minut, a przez 35 minut jeszcze głosowanie na listę. Zachęcam Państwa do zabawy. Proszę odwiedzić stronę internetową, tam pełny zestaw do głosowania, zaznaczyć 10 utworów i wysłać do radia, wieczorem nasłuchiwać, na których pozycjach nasze ukochane utwory. Wspomnienie z 305 notowania, styczeń 88 roku. Oj, spodziewam się, że teraz w wielu domach niektórzy fonoamatorzy zrobią głośniej radio. Tytuł utworu: Johnny B. Hooters. Cudowne wspomnienie, też sobie zrobiłem głośniej. Johnny B. Hooters z 305 notowania listy przebojów programu trzeciego. Jeszcze 32 minuty na głosowanie na dzisiejszą listę, a teraz będzie wspomnienie takiej piosenki, którą szczególnie upodobał sobie autor popołudniowej piątkowej audycji Zapraszamy do Trójki. Kuba, z tego co wiem, dość często odtwarza ten utwór, ale powiem od razu, że jeśli chodzi o solowego Harrisona, to ja niezależnie od temperatury, pory roku, pogody, aury, deszczu, mgły, zawsze i o każdej porze. George Harrison. Też zrobiłem głośniej, nie wiem jak państwo. Got My Mind Set On You. To był George Harrison z 305 notowania. Teraz się pewnie niektórzy z państwa uśmiechną, bo będzie kolejny mały fragment opowieści o nieortodoksyjnym fanie. No ale jeśli na liście 305 był utwór zatytułowany Where Streets Have No Name, no to musi się pojawić YouTube. No tak, bardzo ładnie zagrało. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie listy. To były listy nie od nieortodoksyjnych fanów, tylko od wielkich fanów zespołu U2. Z podziękowaniami za ten utwór. To nie do mnie, to do chłopaków z U2. Where the Streets Have No Name. Wspomnienie z 305 notowania listy przebojów programu trzeciego, a teraz pewnie jeśli się przygotowuje w domu do listy, to też zrobi głośniej Marek Niedźwiecki, bo on z kolei bardzo lubi basie. A wtedy na liście była Astrid. Basia Astrud, takie wspomnienie i tak przyjemnie nam się dzisiaj układa LP3 wyjazdowa, bo nadajemy z Bydgoszczy. No i Marek pewnie, jeśli jeszcze nie opowiadał, to opowie Państwu o koncertach Basi w Polsce. Muszę ograniczyć swoje mówienie, dlatego że chciałbym, żeby się pojawiły jeszcze dwa utwory. Pierwszy z nich zaśpiewa George Michael. Well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you. Tak, i wspomnienie już prawie na samo zakończenie. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Przypomnę, że dziś gościnne LW Trójka. Byliśmy w rozgłośni Polskiego Radia Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy. No i tutaj o całość LW Trójki zadbała pani Barbara Rzepa. Dziękuję bardzo. A w studiu w Warszawie Anna Regulska i Piotr Kordaszewski. Mówił do państwa przez mikrofon z Bydgoszczy Piotr Baron. Zapraszam na dzisiejsze notowanie listy. Marek Niedźwiecki po 19 się pojawi. I jeszcze takie jedno wspomnienie z 305. Też mogę o każdej porze dnia, nocy, niezależnie od pory roku, deszczu, mgły, piorunów. Sting Fragile. Klasyka polska na stulecie. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Gazownię zbudował sam Pan Bóg. Jakaż to siła kazała nafcie strzelać wysokim czubem ponad najwyższe drzewa? Otóż tłokiem, który wypycha naftę z jej złóż piaskowcowych, przepojonych przez ropę jak gąbka, jest gaz. Drzemiąca w ziemi straszna, apokaliptyczna siła, której nie umieliśmy używać. Usilnie wyganiano nienawistny gaz. Wypuszczano go w powietrze. Kiedy koło 1890 roku pojawiło się dużo gazu w potoku, między Krosnem a Jasłem, okrzyknięto to jako nieszczęście. postarano się ustawić pompy i gaz zabić wodą. Jeszcze w 1932 roku, kiedy przejeżdżałem w słoneczne południe przez Stryj, biorąc benzynę w rynku, ujrzałem zdumiony, że wszystkie latarnie się palą. Gaziarz się upił, spytałem domyślnie. Bo co? Latarń nie pogasił. I bo co, warto gasić? Przecież to z ziemi idzie. Darmo. Teraz, kiedy nie znalazł się jeszcze węgla wewnątrz kraju, poczęto się oglądać za inną siłą motoryczną, zastanawiano się, jak wprząc do motorów te śpiące pod ziemią demony. Pierwszy gazociąg wychodzący poza obręb kopalni zbudowano w 1912 roku z Borysławia do rafinerii w Drohobyczu. Około 9 kilometrów. Już w czasie wojny, kiedy węgiel był drogi, przeprowadzono 16 kilometrów rurociągu do rafinerii w Jedliczach i Krośnie. Potem się sypią różne odwiercenia gazów ziemnych. Jadąc przez tereny COP-u widzimy, jak z boku drogi biegnie niekończącą się nigdy linią niezakopany jeszcze w ziemi rurociąg. Tym rurociągiem podąża ku centralnemu okręgowi przemysłowemu druga po elektryczności siła, niezależna od położenia przygranicznego. Instalacje gazowe w COP-ie mają kosztować 10 200 tysięcy złotych. Ale sam gaz i siła go transportująca jest za darmo. Właśnie kiedy to piszę, dowiaduję się, że na terenie COP-u o 8 kilometrów od Rzeszowa, a więc tuż przy fabryce motorów lotniczych, przy fabryce obrabiarek Cygielskiego, na głębokości 220 metrów odkryto tak silne gazy, że świder wiertniczy wraz z całym przewodem został wyrzucony na wysokość 80 metrów. Skoro więc już sam Bóg zainwestował pod ziemią gazownię, grzech by było poskąpić środków na rozprowadzenie z niej gazu. Gaz ten coraz bardziej uczymy się cenić. Nie tylko jako energię, która nas w wielu wypadkach uniezależnia od węgla. A energia to jest niepośrednia. W przemyśle hutniczym gaz jest szczególnie cenny dla termicznej obróbki metali. Już się mówi, że w czasie wojny będzie go można zastosować do popędu aut. Już się bąka, że może stać się bardzo cennym surowcem chemicznym. Mościce już dziś go używają w zastępstwie gazu wodnego przy produkcji amoniaku. Nie brak nawet głosów, które domagają się, aby rurociąg zainstalować, rozprowadzić wszędzie połączenia od niego i wszystko to zostawić nieczynne, rezerwując tylko na wypadek wojny. Te głosy dyktowane są obawą, że odgazowanie wyjałowi tereny naftowe. Gdy cały gaz zostaje wybrany, w puste miejsca wpada woda. Odcina ropę od dalszych dopływów i całe złoże naftowe jest zabite. Ale przy racjonalnej eksploatacji, w której się bierze tylko 20% gazu, to nie grozi. Teraz, kiedy już ten gaz jest, kiedy prywatna inicjatywa poczyna zaglądać nieśmiało do COP-u, pocznie się targ, jęk, płacz, narzekania. Nasi gaziarze chcieliby sobie zbyt szybko zamortyzować rurociąg. Tłumaczą, że muszą tyle otrzymywać za gaz, aby ich stać było na nowe pionierskie wiercenia. Bo gaz mamy wszędzie, wzdłuż całego pasa karpackiego i najbardziej na wschód, w Kosowie i najbardziej na zachód, na Śląsku Cieszyńskim. To też gaziarze chcieliby dawać gaz w tej cenie, jakby się kalkulował węgiel. To by wyniosło 3 zł i 2 grosze za kubik. Przedsiębiorcy znowuż wołają, że w takim razie będzie im się bardziej kalkulowało stawiać swe zakłady nie w COP-ie, lecz w pobliżu węgla. Starachowice, Ostrowiec, południowe zakłady radę by tak płacić za kubik, jakby płaciły za węgiel, który by wydobywały z kopalni leżącej tuż przy hucie i w dodatku z własnej kopalni. Wyniosłoby to 2 zł i 7 groszy za kubik. Gaziarze mówią, że to by im straszną krzywdą była, jak temu chłopu, którego chciano pozbawić wierzby. Wskazują, że gaz, nawet dawany po cenie węgla śląskiego wraz z transportem, daje zysk dodatkowy, bo nie wymaga spalenia pewnej ilości kalorii na przeprowadzenie wstępne węgla w stan gazowy, bo gaz nie zanieczyszcza aparatury, bo gaz wymaga mniej licznej obsługi. Wykłócą się i pogodzą się.